رکوع کو ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں. پہلا مین پوائنٹ تھا آج کا حیض کے بارے میں, یعنی پیریڈ. تین باتیں پتہ چلی. یہ گندگی کی حالت ہے, مرد عورت سے اس حالت میں تعلق قائم نہیں کرے گا. پاکی کا غسل کرنے کے بعد ازدواجی تعلق قائم ہو سکتا ہے. دوسرا پوائنٹ تھا عورت کے بارے میں, عورت مرد کے لیے کی ساسہ ہے. فطری طور پر بیوی سے تعلق جیسے چاہیں قائم رکھیں. اپنی نسل کے اخلاق اور ان کی تربیت کی فکر کریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں. تیسرا پوائنٹ تھا قسم کے بارے میں, بھلائی کے کاموں سے باز رہنے کے لیے قسم نہیں کھانا. بے معنی قسموں پر گرفت نہیں ہوگی. سچے دل سے کھائی جانے والی قسموں پر مواخذہ ہوگا. چوتھا پوائنٹ تھا ایلا کے بارے میں, مرد نے عورت سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائی تو اسے ایلا کہتے ہیں. اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 4 ماہ ہے. رجوع کر لے گا تو معافی ہے, 4 ماہ گزر گئے تو پھر اس کے بعد طلاق دینی ہوگی یا رجوع کرنا ہوگا. پانچواں مین پوائنٹ تھا طلاق کی عدت کا. پہلی بات ہے اس میں 3 حیض ہیں یا 3 طہر ہیں. دوسری بات عورت حمل کو چھپائے گی نہیں. اور تیسری بات ہے کہ شوہر رجوع کرنا چاہیں تو ان کو حق حاصل ہے. چھٹا پوائنٹ تھا عورت کے حقوق کے بارے میں, عورت کے بھی معروف طریقے پہ ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ہیں. ساتواں پوائنٹ تھا مرد کے حقوق کے بارے میں, کہ مرد کے بھی حقوق ہیں لیکن ایک درجہ فائق ہے اور وہ کیا ہے, رجوع کرنے کا اختیار. ساتواں پوائنٹ ہے پسندیدہ رویے. اس رکوع میں ہم نے 4 پسندیدہ رویے سیکھے, توبہ کرنا, پاکیزگی اختیار کرنا, طہارت اور تقوی اختیار کرنا. ناپسندیدہ رویوں میں ہیں قسمیں کھانا. انشاءاللہ ہم نے ان دونوں چیزوں سے اپنے عمل کو بھی دیکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے تعلق تو جتنا اس رکوع کو پڑھ کے خواتین کو محسوس ہونا چاہیے شاید ہی کسی اور کو ہو. کیسے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی باتیں سامنے رکھ دی. اس کی ناراضگی سے بچنا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کی جتنی صفات اس رکوع میں آئیں ان سب کو غور کرتے ہوئے اللہ کا قرب محسوس کرنا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل کرنا ہے, کہ کیسے حیض کی باریکیاں ہمیں بتائیں, اپنی بیویوں کے ساتھ معاملات کر کے دکھائے تاکہ ہم سب کے لیے نشانی ہو, اور عورت اور مرد کے تعلق کا مقصد ہمیں سکھایا, حقوق ادا کرنے سکھائے, خدا خوفی اور پاکیزگی اور توبہ والی زندگی گزارنا سکھایا. آج کے سبق سے جو ہم نے اپنی زندگی کے لیے مقصد منتخب کیا وہ کیا ہے, پاکیزہ زندگی گزارنی ہے اور معاشرے کے افراد کو جھگڑوں سے پاک زندگی سکھانے کی کوشش کرنا ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہے, جتنی باتیں سنی ہیں اس میں سے اچھی باتوں کو اختیار کرنا ہے اور خراب باتوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے. جائزہ لیتے جائیں اپنا, کیا میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں, کیا میں نے پاکیزہ زندگی کے اصول سیکھ لیے ہیں, کیا میں نے حقوق ادا کرنا سیکھ لیا ہے, کیا میں خدا خوفی کی زندگی بسر کرتی ہوں, کیا میں حیض کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں اس کو سمجھ کے اب پچھلی زندگی میں کی ہوئی کوتاہیوں پہ شرمسار ہوں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت دے, اور جو بھی مشکل اس راستے میں آئے وہ آپ کے لیے مزید آسانیوں کا باعث بنے. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن